भी इसमें मार्ग है, जो कर्म से भ्रष्ट हैं उनके लिए भी इसमें मार्ग है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, जो जाति भ्रष्ट है, जन्म से भ्रष्ट है, उनके लिए भी इसमें मार्ग है। जो जन्मना भ्रष्ट है उनके लिए भी इसमें मार्ग है। जे पिस्तु पाप जो नया वृद्धादय, जो गीद वगैरह हैं पाप जोनी में, पूर्व पूर्व पाप से वृद्ध आदि जोनी में जिनका जन्म हुआ है, तो उनके लिए भी इसमें मार्ग है। माम पार्थ व्यपार सत्य जे पिस्तु पाप जो नया, पापी के लिए, पूर्व जन्म के पापी के लिए मार्ग है, इस जन्म के पापी के लिए मार्ग है, जाति हीन के लिए मार्ग है, श्रद्धालु के लिए मार्ग है, सद्गुणी के लिए मार्ग है, भक्त के लिए तो है ही है, ज्ञानी के लिए तो है ही, योगी के लिए तो है ही, परंतु इसमें तो पापी के कल्याण का भी विधान है। असल में धर्म वही टिकाऊ होता है, जिस धर्म में पापियों के ऊपर उठने का मार्ग न हो, जिस धर्म में नीचों को ऊंचे जाने का मार्ग न हो, जिस धर्म में गिरे हुओं को उठाने का मार्ग न हो, जिस धर्म में पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाने का मार्ग न हो, तो वो धर्म विश्व में टिकाऊ नहीं हो सकता। धर्म आता ही इसलिए है कि वो पिछड़े हुए को आगे बढ़ावे, वो नीचे गिरे हुए को उठावे, वो असमर्थ को समर्थ बनावे, अशिक्षित को शिक्षित बनावे, अमर्यादित को मर्यादित बनावे। असल में धर्म कुछ बड़े लोगों के शौक की वस्तु नहीं है, धर्म एक धारणा शक्ति है और वो सबके लिए उठाता है। आप देखते हैं गीता में स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, धर्म की जहां शिक्षा आती है, स्वधर्मे निधनम, वहां निधनम का अर्थ है निधनम अपि श्रेयः किम पुनः आचरणम, ऐसा उसका अर्थ हो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है। और किम पुनः जीवनम, ऐसे बोलो ना, अपने स्वधर्मे स्थितस्य निधनम मरणम अपि श्रेयः, अपने धर्म में यदि कोई स्थित है और धर्म में स्थित रहकर मर जाता है तो उसका मरना भी श्रेष्ठ है। यदि वो धर्म में रहकर जीवित रहे तब तो पूछने क्या है, अपने धर्म में निष्ठावान होकर के जीवित रहना ये तो बड़ा भारी श्रेयस्कर है। लेकिन जहां महाराज एक और धर्म की इतनी प्रशंसा, हमारे पास एक विद्वान का लेख आया हुआ, कल मैंने देखा उसको, तो उन्होंने युद्ध को योग करके लिखा है, युद्ध योग है, तो ठीक है, ये गीता का प्रभाव है महाराज, तो उसने युद्ध को भी, तो जिसने युद्ध को योग बना दिया वो जब भक्ति को, ध्यान को, ज्ञान को योग बना दे तो उसके लिए क्या आश्चर्य है। अरे ये तो ऐसा रसायन है, कि ये विष को भी अमृत, बना दे। जब ऐसा रसायन है तो अमृत को परमामृत बना दे, इसमें क्या आश्चर्य है। तो बोले फिर तो गीता धर्मात्माओं के लिए होगी, क्या नहीं, गीता धर्मात्माओं के लिए नहीं है, इसमें स्तर होते हैं। हो, आपको एक बात सुनाते हैं, कोई एक बात हम सुनते हैं और जब मान बैठते हैं कि बस यही पराकाष्ठा की बात है तो हमारी उन्नति वहीं तक होती है। आप बिल्कुल ये बात मान लो, जिस चीज को हम पराकाष्ठा मानकर बैठ जाएंगे बस वहीं तक रहेंगे। हमारी गति कहाँ तक, जिसको हम सबसे श्रेष्ठ, जिसको हम सबसे श्रेष्ठ मान करके बैठ जाएंगे, हमारी गति बिल्कुल वही है। इसी से तो द्वैत के रहते हैं, चाहे पीछे द्वैत बैठा हो और चाहे आगे द्वैत बैठा हो। यदि आगे तो सामने द्वैत बैठा है तो वो संसार के रूप में है, और यदि पीछे द्वैत बैठा है तो वो ईश्वर के रूप में है। तो यदि आगे द्वैत बैठा हो तो भी द्वैत, और पीछे द्वैत बैठा हो तब भी द्वैत। इसी से जब तक परमात्मा के साथ अपने अद्वैत पने का बोध नहीं होता, तब तक पूर्णता, तब तक पूर्णता, पूर्ण अद्वैत तब तक नहीं होता। तो नारायण, अब देखो भाई आ गए। विधेय और क्रिया शब्द भी है। क्या शब्द कैसे है? गीता शास्त्र में जब ये पवित्र गीता शास्त्र है, माने शास्त्र का नाम ही गीता है, इसलिए संज्ञा शब्द हो गया। और भगवता गीता, भगवद गीता भगवान के द्वारा गायी हुई है, इसलिए ये क्रिया पद है, भगवता गीता। भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को समाधि काल में नहीं किया है, जिसे आपको मालूम है। जब मनुष्य की समाधि लग जाती है तब भगवान ज्ञान देते हैं, ये कल्पना आप अपने मन से निकालो। समाधि दशा में गीता का उपदेश हुआ है, अच्छा तो संन्यास दशा में हुआ है, तो संन्यास दशा में नहीं हुआ है। यहाँ तो ममता क्रांत दशा में हुआ है, शोक संतप्त मानसा। तो आप भी ये मत देखिए कि आप इस दशा में हैं, न इसमें समाधि की जरूरत है और न तो संन्यास की। यहाँ तो युद्ध भूमि में जीवन के संघर्ष में जहाँ ऊंची नीची अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हुआ करती हैं, वही गीता हमारे जीवन में प्रवेश करती करती है और आवश्यक भी होती है। अब एक बात की ओर आपका ध्यान खींचता हूँ। मैं प्रायः सुनाता हूँ कि गीता में स्त्री पुरुष का लिंग भेद, शैव वैष्णव का संप्रदाय भेद, ब्राह्मण शूद्र का वर्ण भेद, भारतीय अभारतीय का राष्ट्रीयता भेद, राष्ट्र भेद, कई सब कुछ नहीं है। ये तो जितने भगवान के बच्चे हैं, जो भगवान से पैदा हुए हैं, सबके लिए, सबकी भलाई के लिए ये भगवद गीता है। एक ने कहा कि अच्छा ये बताओ, इसमें स्त्रियों के लिए कोई खास बात कही गई है कि नहीं? तो जब जब इसमें स्त्री पुरुष का भेद मान करके बातें ही नहीं कही गई, सबके अंदर एक जीवात्मा, सबके अंदर एक परमात्मा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में परमेश्वर का निवास है, तो उसमें क्या स्त्रियों को छोड़कर पुरुषों के लिए कहा गया है? माम एकम शरणम व्रज, जब कहा गया कि मेरी शरण में आओ, तो क्या वो पुरुषों के लिए कहा गया, स्त्रियों के लिए नहीं कहा गया? क्या वो ब्राह्मणों के लिए है, शूद्रों के लिए नहीं? क्या वो भारतीयों के लिए है, अभारतीयों के लिए नहीं? क्या वो हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं? तो भगवान तो सबके स्वामी हैं, सबके अंतर्यामी हैं, सबके परम प्रेमास्पद हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्ति हैं। वो तो जो कुछ बोलते हैं वो सबके लिए बोलते हैं। अशोचानंद शोचत्व भी तुम्हारे लिए है, और माम एकम शरणम ब्रज भी तुम्हारे लिए है, स्वधर्मे निधनम श्रेय भी तुम्हारे लिए है, और सर्वधर्मान परिचेज्य भी तुम्हारे लिए है। अपने धर्म में मर जाओ कहीं भी तुम्हारे लिए है, और सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ ये भी तुम्हारे लिए है। त्रैगुण विषया वेदा नित्रैगुण्यो भवार्जुन, ये भी तुम्हारे लिए है। और वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांतकृत वेद हृदयव चाहम्, ये भी तुम्हारे लिए है। तो तुम्हारे लिए में चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए है। एक अपने बाल सुलभ सफलता की बात आपको सुनाता हूँ, क्योंकि वो मेरे मन की बात है, जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक दूसरे को कैसे मालूम। मैं बचपन में गीता पढ़ता था, तो बाद में तो मैंने छोड़ दिया, फिर बहुत वर्षों तक गीता नहीं पढ़ी। जब बचपन में पढ़ता था तो ये संकल्प मन में आया कि मैं ऊंट हूं और भगवान मुझे उपदेश कर रहे हैं। विश्व कर्मा जरूरता संकट घूम लगते नरा, मैं घोड़ा हूं, नियतन कुरु कर्म तुम कर्म जिया यो ये कर्मण, मैं बैल कर्म एवं अधिकार से, माने मैंने भिन्न भिन्न जोलियों में भिन्न भिन्न लिंगों में स्त्री में पुरुष में अपना तादात्म्य करके कि मैं ऐसा हूं तो भगवान मुझे क्या कह रहे हैं। भगवान तो हर हालत में कुछ न कुछ बोलते हैं, तो भगवान की वाणी सबके लिए होती है। तमोगुणी के लिए देखो गीता में तमोगुणी के लिए कितना वर्णन है, रजोगुणी के लिए कितना वर्णन है, सत्वगुणी के लिए कितना वर्णन है, विभाग करो तब मालूम करो। तो दैवी संपदा वाले अर्जुन के लिए और आसुरी संपदा वाले दुर्योधन के लिए, दोनों के लिए मामका पांडवास चैव मामका ममता क्रांता दुर्योधना गया हा। पांडवा पंडा बुद्धि ही तया जुक्ता पांडवा बुद्धिमंता हा। बुद्धिमान निर्मम पांडवों के लिए और ममता से आक्रांत दुर्योधनादि के लिए दोनों का प्रश्न प्रारंभ में उठाते हैं और दुर्योधन का चरित्र पहले अध्याय में आसुरी संपदा का चरित्र है और अर्जुन का चरित्र पहले अध्याय में दैवी संपदा का चरित्र है। वहीं से ये विभाग हो जाता है। दुर्योधन आज्ञा देता है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि, आप सब लोग भीष्म की रक्षा करें, ये सब लोग मेरे लिए मरने को तत्पर हैं, मदर्थे त्यक्त जीविता। ये गीता दैवी संपदा आसुरी संपदा सात्विक राजस तामस स्वर्ग नरक और मनुष्य के जीवन में कहां किसकी आसक्ति है सीधे सीधे वर्णन करती है। आप अपने को यदि देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक श्रेष्ठ आईना का काम गीता दे सकती है। आपका भोजन सात्विक है कि राजस, आपकी बुद्धि सात्विक है कि राजस, आप मृत्यु के अनंतर कौन सी गति प्राप्त करेंगे, आप सगे संबंधियों में कितने फंसे हुए हैं। आप यदि अपने को व्यावहारिक रूप में भी देखना चाहें तो गीता आपको बताती है। आपका पूरा आदमकद चित्र तस्वीर गीता प्रस्तुत करती है। तब भी एक माता ने कहा कि हमको अभी संतोष नहीं हुआ, हमको तो गीता में से स्त्री विषयक धर्म बताओ, स्त्रियों के लिए अलग चाहिए, उनका अधिकार कोई किसी से कम है, अच्छा तो लो आपके लिए बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं स्त्री हूं, आपके ध्यान में बात आ जाए बहुत बढ़िया। बोले सब स्त्री, तो भाई आत्मा के रूप से तो सब स्त्री नहीं हूं, अहम आत्मा गुड़ाकेत सर्वभूता से स्थित, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा मैं ही हूं। ये दसवें अध्याय में दो बात का वर्णन है, एक विभूति का और एक दोष का, दोनों अलग अलग होते हैं। आप कभी दसवें अध्याय को पढ़ें तो उसमें वर्गीकरण कर रहे हैं विभूति क्या है और दोष क्या है। एताम विभूतिम योगंच मम जो वेत्ति तत्वतः, भगवान की एक विभूति है और एक योग है। सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, अविकम्प योग की प्राप्ति के लिए हमें विभूति भी चाहिए और योग भी चाहिए। तो विभूति वो होती है जो वैभव है और योग वो होता है जो आत्मा से बिल्कुल सन्निकट है। जैसे पानी का बर्फ हो जाना, ये पानी का वैभव है। पानी का मोती हो जाना, ये पानी का वैभव है। गाय के शरीर में जाकर पानी का दूध हो जाना, ये पानी का वैभव है। अंगूर में मीठा हो जाना और नारायण नींबू में जाके खट्टा हो जाना, ये पानी का वैभव है। लेकिन पानी का पानी रहना, ये पानी का योग है। वैभव होता है अन्य रूप में प्रकट होना और योग होता है स्वरूप रूप से प्रकट करना है। आप देखो दसवें अध्याय में वक्ताओं का भी विभाग है। मनु जो है वो विभूति के वक्ता है और सनकादि जो है और सप्तर्षि जो है ये योग के वक्ता है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। अच्छा तो आओ भगवान की एक विभूति देखो क्या विलक्षण। भगवान ने कहा कि स्त्रियों में मेरी विभूति प्रकट है। आप पहचानो विभूति स्त्री के रूप में भगवान की विभूति। एक बार कोई पिता एक कुमारी कन्या लेकर युवती हो रही थी, किशोरी थी, गुरु नानक के पास गए तो गुरु नानक उस किशोरी कन्या की ओर देखने गए। पिता ने पूछा कि गुरु साहब आप क्या देखते हैं? बोले कि मैं भगवान की कारीगरी देख रहा हूं। क्या रचना कौशल है भगवान ने, क्या बढ़िया ये कन्या बनाई है, ये क्या किशोरी की सुंदर रचना की है। मैं भगवान की कारीगरी रचना कौशल अचिंत्य रचना का वैभव देख रहा हूं इस किशोरी में। भगवान ने बताया स्त्रियों के बारे में क्या, ये नहीं कहा कि मैं कौन कौन सी स्त्री हूं, ये कहा कि मैं सब स्त्रियों में रहता हूं। आपके ध्यान रहे कीर्ति शरीर वाच नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति ही क्षमा। गिनती कर लो, प्रत्येक स्त्री में सात रूप से भगवान रहते हैं। कीर्ति पहली बात, ये भगवान की विभूति है। भगवान ने देख भगवान ने विचार किया कि मैं विवाह करूं, तो उन्होंने सोचा हमको अपनी बेटी कौन देगा। तो पहले उन्होंने कीर्ति प्रकट की हो, कीर्ति अपनी ही कीर्ति स्त्री के रूप में प्रकट कर दी और उस कीर्ति से स्त्री प्रकट हुई। राधा रानी की मां का नाम आपको मालूम है? राधा की माता का नाम क्या था? कीर्ति। हाँ, कीर्ति स्त्री। हाँ, पहले उन्होंने कीर्ति प्रकट की। आप भगवान का कीर्तन कीजिए, उनकी कीर्ति श्रवण कीजिए, आप उनकी कीर्ति का वर्णन कीजिए, उसमें से राधा आराधना प्रकट होगी और वो भगवान के साथ जाई जाएगी। आपके हृदय में ही कीर्ति आवेगी और आपके हृदय में ही राधा प्रकट होगी और आपके हृदय में ही राधा का विवाह भगवान के साथ होगा। देखो ये कीर्ति, कीर्ति का अर्थ क्या है? प्रत्येक स्त्री में कीर्ति होनी चाहिए। कीर्ति है तो उसमें भगवान का निवास है। ये किसी किसी स्त्री के लिए नहीं है, सबके लिए है। कीर्ति का क्या अर्थ है कि उसके संबंध में उसके घर के लोग, उसके पड़ोस के लोग, उसके संबंधी लोग, उसके गांव के लोग उसकी कीर्ति का गान करें। ये स्त्री बड़ी पवित्र आत्मा है, बड़ी सदाचारिणी है, उस पर कोई उंगली न उठा सके। स्त्री को केवल निष्कलंक रहना ही पर्याप्त नहीं है, स्त्री की निष्कलंकता गांव में प्रकट भी होनी चाहिए। सब लोगों की धारणा ऐसी होनी चाहिए कि ये स्त्री सदाचारिणी पवित्र आत्मा सती है। केवल वैसा होने ही काफी नहीं है, उसकी कीर्ति होनी चाहिए कि पति निष्ठा पतिव्रता है ये स्त्री। तो जिस स्त्री की गांव में कीर्ति होती है, जस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंगतम विद्या तपश्च तीर्थं च दानं च, दानं च कीर्ति हो स्त्री के, तीर स्वभाव की कीर्ति हो। पहली बात यह, जिस स्त्री की कीर्ति घर में सास भी पसंद करे, बहू भी पसंद करे, बेटी भी पसंद करे, देवरानी भी पसंद करे, जेठानी भी पसंद करे, पति देवर ससुर गांव के सब लोग कहें कि वो बड़ी सती बड़ी साध्वी स्त्री है, उस सती साध्वी की स्त्री की कीर्ति के रूप में स्वयं भगवान उसके जीवन में निवास करते हैं, वो तो साक्षात भगवती है। कीर्ति श्री श्री माने एक तो शरीर का सौंदर्य होता है, वो भी होना आवश्यक है, और एक मन का सौंदर्य होता है। ये चमड़ी गोरी हो तो सुंदरता होती है, ये तो बेवकूफों का विचार है बिल्कुल। ऐसी ऐसी हमने गोरी चमड़ी देखी है कि उनका मुंह देखने का मन नहीं होता। ये जो सौंदर्य है ये तो भीतर के आनंद का विकास है, रंग दूसरी चीज है और आकृति दूसरी चीज है। वो आकृति ये कृति कट है ना, जो शरीर की आंख कैसी और नाक कैसी, एक कान बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, एक आंख जरा बड़ी हो और दूसरी छोटी हो तो कैसी लगेगी हैं? नहीं तो आंख की कट भी अच्छी हो, नाक भी अच्छी हो, कान भी अच्छे हो, कपोल भी अच्छे हो, दांत भी अच्छे हो, होंठ भी अच्छे हो, हाथ पांव भी अच्छे हो, सौंदर्य का निवास हो शरीर में, वो भगवान की विभूति है। स्त्री को स्वयं अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, उसको समझना चाहिए कि भगवान सुंदरता के रूप में मेरे शरीर में प्रकट हुए हैं, उनका आदर करना चाहिए। जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे अपनी सुंदरता की भी आप पूजा कीजिए, शीशे में उसका दर्शन कर लीजिए है ना, कहीं कोई मलिनता हो तो उसको दूर कर दीजिए, परंतु एक सुंदरता क्या है, कब वो मन में निवास करती है, वो क्या है कि मन में मैल न हो, ये छाल कपट कुटिलता ये जो है ये मन का मैल है। सरलता होनी चाहिए जीवन में। जो स्त्री जितने मुग्ध स्वभाव की होती है उसको कहते हैं कि उसके अंदर उतने ही भगवान का निवास है। कीर्ति स्त्री, अब तीसरी बात तो आपके अंदर भगवान है, आपकी पवित्रता की कीर्ति के रूप में, आपके अंतर और बाहर के सौंदर्य के रूप में और वाणी के रूप में। हे महाराज, शरीर देखने में बड़ा सुंदर सुंदर होता है, हमको तो कभी कभी किसी किसी के घर में रहना पड़ता है ना, तो मैं सुंदर शरीर वालों को भी देखता हूँ जब नौकरों को डांटती है ना, अरे उनकी आवाज तो ऐसी मालूम पड़ती है जैसे क्या पूछना, कहाँ से लेके आई हूँ। वो तो काले शरीर वाले जो पशु पक्षी होते हैं ना, उनकी आवाज से मिलती है। और नौकर को डांटती है, बच्चे को डांटती है, या अपने पति पर नाराज होकर जब बोलना बरसना शुरू करती है, तो स्त्री की वाणी में भगवान का निवास, वहां सरस्वती के रूप में प्रकट होते हैं भगवान। सारम सुष्ठु नितांत मधु, बहुत बात करने की आदत नहीं होनी चाहिए, सार सार बोलना चाहिए। सार माने हाँ, दूध नहीं पिलाना है, साड़ी खिलानी है, मलाई खिलानी है। वो सार सार माने बात, बात व्यापार तो दूध के समान है और उसका सार जो है वो मलाई के समान है। मलाई निकाल दो, मलाई निकाल कर बोलो, मलाई खिलाओ। सुष्ठु, सुष्ठु होए माने वो भी देखने में मलाई तो होए पर थोड़ी इधर थोड़ी उधर और कट कुट है, वो नहीं, देखने में भी बहुत। आपको मालूम है ना भोजन में, भोजन में चार गुण होना चाहिए। एक तो रसोई घर में से जब गंध उसकी नाक में आवे तो खाने का मन हो जाए, ऐसी तो होनी चाहिए सुगंध। और जब आंख से दिखाई पड़े तो उसकी सुंदरता देख करके मनुष्य मुग्ध हो जाए, और जब जीभ पर जाए तो जीभ छोड़ने का मन ही न करे, स्वाद आए। और जब शरीर के भीतर जाए तो रोग को मिटा दे, आनंद दे, और दुखी मनुष्य भी सुखी हो जाए। ये चार गुण भोजन में होना चाहिए। इसको बोलते हैं सौरभ्य, सौरभ्य सौंदर्य और सौरस्य और सौहित्य। आप भोजन का वर्णन गीता में भी है, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया। रस्या भोजन में रस आवे और बारंबार खाना न पड़े, ऐसा हल्का फुल्का भोजन रामदाना का लड़ुआ खाने लगे हैं, रामदाने का लड़ुआ खाने लगे तो दिन भर खाओ तब भी है ना, ये बार बार खाना पड़ता है, वो इसको उपद्रव बोलते हैं। हाँ, दिन भर मुंह चलता रहे, जीभ चलता रहे, मुंह जूटा रहे, जब देखो जब खा ही रहे हैं, हैं? ये धर्म देश की रीति नहीं है, ये भोग देश की रीति है, भोग देश की रीति है। धर्म देश और भोग देश की रीति में अंतर जो होता है वो आपके ध्यान में होगा। माता की पूजा धर्म देश की रीति है और प्रेयसी की पूजा भोग देश की रीति है। ये विभाग आपके ध्यान में है कि नहीं है? भोग देश की रीति है प्रेयसी की पूजा, और धर्म देश की रीति है माता की पूजा, मातृ पूजा। तो ये देखो आप, ये जो बोलते हैं ये कैसा बोलना, कि सारम मलाई हो, सुष्ठु देखने में सुंदर हो, और मितम आदमी ज्यादा खाता हो तब भी उसकी थाली में एक बार भर थाली हाथ नहीं परोसना चाहिए हो। रोटी कोई छह भी खाता हो तो उसको एक एक रोटी दो दो रोटी परोसना, बल्कि मैंने तो महाराष्ट्र में देखा रोटी के टुकड़े कर करके परोसते हैं। मैं एक बड़े घर में महाराष्ट्र में एक बार भोजन किया तो एक रोटी लावे और चार टुकड़े करके हमारे चार जनों की थाली में परोसते हैं, बारम्बार उसको आना पड़े। आलसी लोग क्या करते हैं, बोले कौन बार बार परोसते हैं, कौन बार बार परोसे तो लाओ एक ही बार भर दें। थोड़ा थोड़ा परोसना चाहिए, बोलना भी हो तो थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए, आपस में कभी कभी तो होठ हिले और सामने वाला समझ जाए। मितम मधु, और केवल मलाई नहीं होनी चाहिए, उसमें शहद भी मिली होनी चाहिए। आप लोगों ने मलाई की पूरी कभी खाई है कि नहीं, चाशनी वाली? बनारस में खास तौर से मिलती है। सारम सुष्ठु मितम मधु धर्म्यम न्याज्यम, द्रौपदी कैसा बोलती थी, धर्म्यम न्याज्यम सकरुणम। द्रौपदी की वाणी में धर्म था, न्याय था, करुणा थी, निष्कपटता थी, निर्व्यलीकम समता थी और उदारता थी। इतने गुणों से बोलिए तो तब जब बोलने की रीति जानो। बोली में ही तो वशीकरण मंत्र का निवास है। ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए, ये व्यवहार की शिक्षा है। वो वाक नारी नाम भले ही मनुष्य के शरीर में कठोरता है और उसके हृदय में कठोरता है, उसकी वाणी में भी कभी कभी कठोरता आ जाए, वो क्षम्य है। परंतु स्त्री तो वो ममता की मूर्ति है, मृदिमा है, मृदिमा की अधिष्ठात्री देवता है, लक्ष्मी है, उसके अंदर सरस्वती का, उसके शरीर में लक्ष्मी का निवास है और उसकी वाणी में सरस्वती का निवास है, उसके चारों ओर वातावरण में कीर्ति का निवास है। स्त्री के वातावरण में माने चारों ओर कीर्ति का निवास है, उसके अंग अंग में स्त्री का सौंदर्य का निवास है, उसकी वाणी में, उसकी वाणी में सरस्वती का निवास है। भगवान प्रकट होते हैं स्त्री के शरीर में। आपने देखा गीता में स्त्री नहीं हो और सुमृतिर मेधा धृति ही क्षमा, स्त्री के जीवन में ये चारों बातें, ये अंतरंग हैं। ये पहले जो तीन बातें कहीं वे बहिरंग हैं। दसवें अध्याय में है वो श्लोक अभिभूति योग में, स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। एक ये है कि घर में सास ने कहा कि मेरे लिए सूप बना देना, पति ने कहा कि मेरे कमीज में बटन साट देना, और अगर सास जी इंतजार ही करती रहे गए कहीं और पति देव जब ऑफिस के समय कमीज उठाने लगे तो उसमें बटन ही नहीं, बोले क्या बात हुई, कब मैं तो भूल गई, अब क्या कर, मेरा तो स्वभाव ही है भूलने का है। ये जो बेबसी प्रकट करना है ये स्त्री के स्वभाव के अनुरूप नहीं है। कोमलता जो है उसमें तो स्मृति रहती है, स्मृति स्मृति होना ये स्त्री के शरीर में भगवान का आविर्भाव है। देखो अर्जुन के पास स्मृति नहीं थी, आप तो मालूम है ना, अर्जुन के पास स्मृति नहीं थी। जब सारी गीता सुन ली तब उसको क्या मिला, नष्टो मोह स्मृति लब्धा स्वत प्रसादान में आच्युत। अर्जुन को सारी गीता सुनने के बाद स्मृति मिली और स्त्री के शरीर में, स्त्री के शरीर में स्मृति जन्म से आती है। यदि स्त्री अपने कर्तव्य को भूल जाए, स्मृति अपने कर्तव्य को भूल जाए, तो ये भूलना कई तरह से होता है। एक तो आलस्य से भूलना होता है, याद तो रही लेकिन अच्छा फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, ये फिर कर लेने का जो चाल मटूल है ना, है ना। और दूसरे प्रमाद, प्रमाद माने सचमुच भूल गए, भूल जाना भी पाप है। बोला अपने कर्तव्य को, अपनी आवश्यक काम को भूल जाना, समय पर सिर खुजलाने लगना है, अरे हमको तो याद ही नहीं, याद आती नहीं है, नहीं तो जहां स्त्री के शरीर में स्मृति का निवास है, स्वाभाविक स्मृति, वहां भगवान का निवास है। ये वैसे ही है वो जैसे वृष्णी नाम वासुदेवो, जदुवंशियों में भगवान का क्या स्वरूप है, बोले वासुदेव श्री कृष्ण, बोले स्त्री में भगवान का क्या स्वरूप है, स्मृति, स्मृति नहीं मेधा भी चाहिए। मेधा माने जो बात एक बार सिखा दी जाए, एक बार सीख के। अब कि मैं टेलीविजन का कारखाना देखने गया, देखने तो क्या गया, जो बनाते हैं वो ले गए दिखाने को, हमको भी टेलीविजन पर दिखाया, तो वहां एक बात थी, देखा मैंने सैकड़ों लड़कियां काम कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग लड़कियां अधिक रखते हो काम करने में, मैंने पूछा तो क्या बोलते हैं कि स्वामी जी मनोवैज्ञानिक रीति से इस बात की परीक्षा करके देख ली गई, ये जो हमारा काम है ना, एक ही तरह का तार बार बार लगाना पड़ता है, एक ही काम बारंबार करना पड़ता है, तो लड़के जो होते हैं वो एक ही तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं और फिर मन से नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन लड़कियां जो होती हैं उनको सीने पिरोने की आदत होती है ना, हाँ, तो वही रोटी और वही सीना वही पिरोना वही तार बारंबार, एक ही तार बारंबार लगाती चली जा रही है, वो उबती नहीं है बिल्कुल। देखो ना, ये प्रसन्नता की बात थी हो कि वो ये काम को मन लगाकर बहुत देर तक बार बार कर सकती हैं, परंतु पुरुष का मन चंचल हो जाता है, ऐसा उस कारखाने के मालिक ने हमको बताया जो स्वयं साथ जा करके हमको दिखा रहा था कि टेलीविजन ऐसे बनाते हैं महाराज, यहाँ ये जोड़ते हैं, यहाँ ये जोड़ते हैं, यहाँ ये जोड़ते हैं, उसने स्वयं बताया। तो लड़की की स्मृति मेधा जो सिखा देते हैं, एक बार सिखा देते हैं जब सीख देते हैं, मेधा का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में धीर धारणावती मेधा, धारणावती बुद्धि, इसको मेधा बोलते हैं। मेधा माने जो सिखा दिया जाए उसको ऐसा धारण कर ले कि जीवन भर न भूले, जीवन भर न भूले मेधा, और फिर नया नया आविष्कार करे, उसमें नया नया आविष्कार करे, नया नया ढंग निकाले। स्मृति मेधा एक ऐसी विलक्षण बात बताई, मेधा के रूप में भगवान रहते हो। अब आप देखो स्त्री शरीर में भगवान के ये रूप है, उसकी कीर्ति, उसकी सुंदरता, उसकी वाणी, उसकी स्मृति, उसकी बुद्धि मेधा और उसकी धृति। ये धृति बड़ी विलक्षण है, सबसे बड़ा ईश्वर जीवन में ये धृति है। वो जिसके जीवन में धृति नहीं है उसका संसार में कोई आदर नहीं हो सकता। धृति का अर्थ क्या है? रोकना। धृति का अर्थ है रोकना, धारण पकड़ रखना, ऐसे समझो पकड़ रखना। ध्रीय, ध्रीय धातु है और धारण है पकड़ रखना किसी चीज को। अब देखो धृति क्या है, गीता से ही पूछ लेते हैं ना, वो तो स्त्री पुरुष सबके लिए है, केवल स्त्रियों के लिए नहीं है। धृत्या जया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारेण्या धृति सापार्थ सात्विकी। धृति के तीन भेद है, सात्विक धृति, राजस धृति और तामस धृति। ये आपके लिए है, वो आपके जीवन में सद्गुण के रूप में रहने के लिए है। तो देखो आपकी अंतरंग धारणा, आपकी बहिरंग धारणा और आपकी दुर्गुण धारणा, धृति तीन तरह की। एक आदमी ऐसे महाराज तो उसको रोने की आदत पड़ गई, बात बात में रो रहे हैं। एक आदमी की ऐसी आदत पड़ गई कि बात बात में अपना अभिमान जाहिर करे। एक दिन कोई सपना आ गया, तीन दिन रोते हैं, अरे हमने तो सपने में ऐसा देख लिया। जया स्वप्न मदम कहो क्या विषादम मदम एवच न विमुंचति दुर्मेधा धृतिष्ठा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि का लक्षण क्या है? शोक मद विषाद स्वप्न जीवन में आया और अब उसको छोड़ते ही नहीं है। हाय हाय हमारे जीवन में ऐसा विषाद आ गया, हमारे जीवन में ऐसा मद, अदा हमारे बराबर और कौन है? माने जिससे हम दुर्गुण को अपने जीवन में रखते हैं वो तामसी धृति है। और राजसी धृति क्या है? जया तू धर्म कामार्थान धृत्या धारे थे अर्जुन, है ना, क्रिया, भोग और धन। अब ये धन हम कभी नहीं छोड़ेंगे और ये भोग तो हम जरूर करेंगे और ये कर्म तो जरूर करेंगे। कहीं इसको पकड़ के बैठ गए तो राजसी धरती हो गई। ये तो स्त्री पुरुष सबके लिए है ना। सात्विक धरती क्या है? ये मनुष्य के जीवन में होना आवश्यक है। हो आप कहीं किसी का व्याख्यान सुन के, प्रवचन सुन के और जब कह दें कि जो हो सो होने दो। अब भाई निकल गया मुंह से तो क्या है, निकल गया कोई बात नहीं। बाबा अपना होश जो है जीप पकड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसी तैसी बात करते हैं। एक हमारे शास्त्री शिष्य हैं, शास्त्री शिष्य बोला अच्छा, और वो बड़े बहुत प्रेम करते हैं और उस समय भी उनका प्रेम तो आती है, लेकिन उन्होंने महाराज अपनी विशेषता दिखाने के लिए पाद कमल की जगह खुर कमल लिखा। हम कोई चिट्ठी लिखी थी दूसरे को नहीं। हाँ, ये नहीं कि उनके कुछ प्रेम में कमी हो कि उनको कोई द्वेष हो, है ना। खुर खुर तो होता है पशु के ना, है ना, घोड़े के खुर होता है, भैंस के खुर होता है, बैल के खुर होता है ना, बकरी के। तो चरण कमलों में लिखने की जगह खुर कमलों में। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जबान पर या कलम में, है ना, रोक नहीं है, सोच तो समझ के उसका प्रयोग नहीं किया। जया तो क्या धृत्या जया धारे थे मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। मन कोई गलत बात सोचने लगे तो उसको रोक लो, है ना। किसी इसमें किसी डॉक्टर की बात मानने की जरूरत नहीं। अगर डॉक्टर कहे कि तुम्हारी पत्नी जो करती है करने दो और तुम्हारा बेटा बच्चा जो करता है करने दो, है ना, और तुम्हारी जीभ जो बोलती है तो बोलने दो, तो तुमको और पागल बनाता है, वो और गोली खिलाना चाहता है। अगर वो ये कहता है कि जो जबान पर आ जाए तो बोल दो, तो वो ज्यादा गोली तुमको दे करके उसका कमीशन लेना चाहता है। तो धृत्या जया धारे थे मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन की क्रिया प्राण की।